Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza, potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry ponownie, tu do południa. Najważniejsze wiadomości przedstawi Justyna Mączka. PKW zapewnia, że system komputerowy już działa, a to oznacza, że ostateczne wyniki wyborów powinniśmy poznać w ciągu kilku godzin. Na razie wciąż niepewność, tak jak w Bydgoszczy, gdzie jeden z kandydatów na prezydenta miasta już zapowiedział, że zażąda ponownego przeliczenia głosów. A Rosja nie chce wprost prosić Unii Europejskiej o zniesienie sankcji, ale medialne naciski nie ustają. Moskwa zapewnia, że jest otwarta na poprawę relacji z Brukselą. Rano Państwowa Komisja Wyborcza mogła w końcu ogłosić, że jej system informatyczny jest już w pełni sprawny, choć na razie mamy tylko komunikat, w którym powołano się na informację od firmy Nabino, do której system należy. Być może czegoś więcej dowiemy się lada moment, a na razie mamy takie informacje jak ta z Bydgoszczy. Tam prawdopodobnie kilkadziesiąt głosów zdecydowało o tym, kto spotka się w drugiej turze wyborów i powalczy o stanowisko prezydenta miasta. Nieufność w sztabach kandydatów sięgnęła zenitu, bo podobno są nieprawidłowości, no i kłopoty techniczne. O napiętej sytuacji w Bydgoszczy Marcin Kupczyk. Sytuacja jak w filmach Hitchcocka. Najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie. Do drugiej tury przeszedł obecny prezydent Rafał Bruski z Platformy Obywatelskiej. Ale kto będzie jego rywalem? Marek Gralik z PiSu czy bezpartyjny Konstanty Dąbrowicz, niegdyś dwukrotny włodarz Bydgoszczy? Liczenie głosów trwa i trwa. Sztaby obu rywali posiłkowały się własnymi danymi. W południe rywali miało dzielić 20 głosów. Po południu zaledwie 11 na korzyść kandydata PiSu. Wieczorem wiadomość jak grom z jasnego nieba. Do drugiej tury przechodzi jednak Dąbrowicz. W jednej z komisji trzeba było liczyć głosy od nowa. W urnie nastąpiło bowiem cudowne rozmnożenie kart. Do tego problemy z systemem informatycznym. To wszystko spowodowało, że emocje nie opadały, a rosła nieufność. Będziemy się domagali przeliczenia głosów od nowa, zapowiada poseł Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości. Wieczorem swoją pracę zawiesiła Miejska Komisja Wyborcza w Bydgoszczy. Mają wznowić dzisiaj. Nie udało się za pomocą komputerów. To może trzeba odkurzyć stare, niezawodne liczydła. Tak mówią ci, którzy obserwują, jak Państwowa Komisja Wyborcza męczy się z liczeniem głosów. Podobne kłopoty są w Toruniu i Grudziądzu. Horror trwa. Bydgoszcz, Marcin Kupczyk. Komisje nadal liczą głosy. Dramatu nie ma, ale oczywiście lepiej byłoby, gdyby system informatyczny PKW zadziałał od razu. Oceniał w Trójce Bogusław Krabota z Rzeczpospolitej. To nie jest sytuacja, skutkiem której będzie wojna, głód, choroby. Podobną sytuację pamiętam sprzed lat na Florydzie, kiedy tam wysiadł system elektroniczny i kiedy czekał cały świat z napięciem, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Powiedziałbym sobie, no jest to lekka turbulencja demokracji, oczywiście do wyeliminowania, ale rwanie włosów z głowy i posyłanie pod topór członków Państwowej Komisji Wyborczej wydaje mi się jest lekka przesadzone. Maciej Gduna z Krytyki Politycznej dodaje, że na szczęście w tym przypadku można zastosować klasyczny system liczenia przy użyciu kartki, ołówka i kalkulatora. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy przeszli na elektroniczny system głosowania. No właśnie, w ogóle dobra uwaga. Tak zniknęłoby mnóstwo głosów. Co wtedy? Rzeczywiście taka zasada ograniczonego zaufania do komputerów, jeżeli idzie o sprawy naprawdę dużej wagi, to jest coś, co powinno nami kierować. A o tym, jak przebiega liczenie głosu i kiedy w końcu poznamy wyniki niedzielnych wyborów, powinniśmy się dowiedzieć podczas rozpoczynającej się właśnie konferencji prasowej PKW. Punkt krytyczny nie został jeszcze przekroczony. Ocenia optymistycznie relacje między Unią Europejską a Rosją

star of the dream. Between the click of the light and the star of the dream. Between the click of the light and the star of the dream. Between the click of the light and the star of the dream. No Cars Go na początek tej godziny Arcade Fire. Pozdrowienia dla Kanady. Do południa Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Witamy ponownie. Mam kilka informacji w tej chwili. Pierwsza jest taka, że do rozdawania wejściówek na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską wrócimy w tej i jeszcze w kolejnej godzinie audycji. Ale w tej chwili mam zaproszenia na inną cudowną sytuację, która się odbędzie w programie trzecim, na inne ważne spotkanie. Dziś jeszcze mamy zaproszenia na dziś, na spotkanie z profesorem Karolem Modzelewskim, znakomitym historykiem, byłym senatorem, laureatem tegorocznej nagrody Nike. Będzie gościem Marcina Zabrowskiego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś o 18:00 muzycznie. Marcin Januszkiewicz, występujący, będący członkiem zespołu Teatru Studio. O 18:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś u nas profesor Karol Modzelewski. 22:07 Jan Niebudek ma zaproszenia. Ostatnie, proszę się odezwać. Warto przyjść i spotkać się z tym wybitnym, wyjątkowym człowiekiem. To dziś przy Myśliwieckiej. A teraz płyta tygodnia. W dopołudnia w tym tygodniu Melakoteluk 71335. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Nowa płyta Mediko Teluk, Migracje, płyta tygodnia w Do Południa. Egzemplarze z dziś otrzymują pani Monika, która mieszka w Jedlnie Drugim, to jest nieopodal Ładzic, i pan Zbigniew, mieszkający w Tczewskich Łąkach. Takie nam się dzisiaj ładne nazwy przytrafiły w związku z płytą tygodnia. Gratulacje, kolejna szansa na zdobycie tej płyty jutro o tej samej porze w tej audycji. I tak myślę, że mam dla państwa jeszcze niespodziankę, ale to dla tych osób, które w tej chwili mają dostęp do sieci. Czy zdają sobie państwo sprawę z tego, że Wojciech Mann, doskonale państwu znany, niegdyś tańczył sambę, a nawet założył strój tancerza samby. To można zobaczyć na profilu facebookowym z najwyższej półki. No, jest to widok, muszę przyznać. Więcej informacji, skąd to zdjęcie pochodzi, niedługo na naszej antenie. Szykuje się nowa książka Wojciecha M. Ale teraz o innej. Do południa. To może zacznijmy od fragmentu poważnego. Antoni każdy dzień rozpoczyna podobnie. Wstaje i pokasłując podchodzi do okna. Lubi oglądać ptaki. Z okna widać także kawał pola, a 300 metrów w linii prostej od domu wznosi się niewysoki płot. Za płotem wysoka hałda porośnięta rachitycznymi drzewami. Dalej górują nad okolicą przybrudzone i opustoszałe budynki dawnego zakładu wyrobów azbestowo-cementowych, zwane tu powszechnie Eternitem, od nazwy ostatniej spółki, która na tym terenie działała. Jeszcze na początku lat 90. z hałdy przy każdym silniejszym podmuchu wiatru unosił się szary pył, azbest. Antoni Urbanik od 14 lat choruje na azbestozę, rodzaj pylicy płuc występujący u osób narażonych na kontakt z pyłem azbestowym. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zachoruje również na międzybłoniaka, agresywny i rzadki nowotwór złośliwy płuc. Jego żona przeszła krótszą drogę, nie chorowała na pylicę, zmarła 1,5 roku po stwierdzeniu raka, miała 52 lata. Rozmowa o azbeście z mieszkańcami Szczucina, niewielkiej miejscowości położonej nad Wisłą, 40 km od Tarnowa, wyglądają podobnie. Jeżeli nie umarł nikt z rodziny, to umarł przyjaciel i kolega przyjaciela, szwagierka kolegi i matka szwagierki i tak dalej. Tak się zaczyna jeden z tekstów w nowej książce Michała Olszewskiego. Trójkowy znak jakości. Najlepsze buty na świecie. 23 teksty, reportaży z Polski, tej nie z pierwszych stron gazet. Teksty pisane przez ostatnich 11 lat przez dziennikarza, reportera, który jedzie tam, gdzie się z reguły nie zagląda, bo życie w tych miejscach zdaje się być szare, biedne i nieciekawe. Tymczasem Michał Olszewski, świetny dziennikarz i doceniany za to, co pisze i jak pisze, szuka prawdy o ludziach nie na ulicach wielkich miast, ale w małych mieszkaniach, w domach gdzieś na przysłowiowym, choć niekoniecznie, końcu Polski, na podwórkach, w pociągach, na wiejskich drogach, z dala od luksusu, zabiera nas między innymi do Skawicy i Przeciszowa, by opowiedzieć historię powszechnie szanowanego księdza Andrzeja Z., który tego powszechnego społecznego zaufania nadużył, krzywdząc najmłodszych parafian. Zabiera nas do Rabki, uzdrowiska w Smogu, gdzie po 17 palą koksem. Jedziemy do Lublińca, gdzie spotyka Michał Olszewski osadzone w zakładzie karnym kobiety opiekujące się jako wolontariuszki ciężko upośledzonymi dziećmi. Jedziemy do mieszkania w Nowej Hucie, gdzie spotykają się ci, którzy odtwarzają wydarzenia historyczne, przebierając się za żołnierzy niemieckich. Na przykład jedziemy też nad jeziora, gdzie trwa walka o pewną posiadłość. Albo do Berlina też, to już poza Polską, gdzie sprzedają i kupują na pchlim targu ludzie z różnych części Polski. A w zasadzie to sprzedawali i kupowali, bo to opowieść sprzed blisko dekady. I długo by tu jeszcze wymieniać miejsca, do których trafiamy dzięki najlepszym butom na świecie. Michał Olszewski jest dziś gościem tego wydania Do Południa, a z mieszkającym i pracującym w Krakowie dziennikarzem spotkał się Jan Niebudek. To może zacznijmy od takiego pytania do Michała. Jaki człowiek cię interesuje? Jakiego chcesz opisywać? W reportażach, które piszę, interesuje mnie człowiek, który nie pojawia się zazwyczaj na pierwszych stronach gazet, nie pojawia się na czołówkach. Interesuje mnie człowiek, który jeśli już z jakichś dramatycznych powodów na czołówkach się pojawi, to szybko z nich schodzi i zostaje sam ze swoimi problemami, ze swoimi dramatami. Interesuje mnie w końcu człowiek, który mocuje się z dramatyczną, często tragiczną historią życia swojego, swoich bliskich. To są reportaże, które często opowiadają o życiu mikrospołeczności. Przez ostatnie kilkanaście lat jeździłem nieustannie po kraju, opisując społeczności, w których dochodziło do różnego rodzaju dramatycznych wydarzeń. Okazywało się, że na przykład szanowany ksiądz w pewnej wiosce molestował przez wiele lat dzieci. Okazało się, że inny ksiądz na tyle był agresywny, że doprowadził jednego z ministrantów do samobójstwa. Tego typu historie są oczywiście wstrząsające, ale one bardzo często odkrywają takie drugie dno funkcjonowania społeczności, szczególnie lokalnych, społeczności małych, zamkniętych, wiejskich na przykład. Otóż okazuje się, że pewne historie są tam powszechnie znane, albo przynajmniej te społeczności coś podejrzewają, ale w imię świętego spokoju, pewnego rodzaju niepisanego kompromisu wewnętrznego, tych historii się nie ujawnia. Do momentu, kiedy one nie ujawnią się same poprzez na przykład splot tragicznych wydarzeń. Inną sytuacją zupełnie jest wątek niesłychanie dla mnie istotny, wątek powiedziałbym ekologiczny, ponieważ ja w tygodniku i w Gazecie Wyborczej przez lata zajmowałem się tematyką szeroko rozumianej ekologii. To część poszukiwań reporterskich prowadziłem w dosyć określonym kierunku, mianowicie jeździłem do miejsc, w których widać było wyraźny konflikt natury ekologicznej. Takim miejscem, na przykład miejscem nieoczywistym, co może wydawać się dziwne, była miejscowość Szczucin, położona na obrzeżach województwa małopolskiego. Szczucin to jest miejsce, w którym przez dziesiątki lat funkcjonowała największa w kraju fabryka azbestu. Azbest był materiałem wyjściowym, z którego produkowano szereg niezwykle cenionych i pożądanych w czasach PRL-u urządzeń typu rury albo dachówki eternitowe, które do dzisiaj zresztą wyznaczają sporą część pejzażu miejskiego Polski. W każdym razie to było miejsce, w którym ludzie, nie tylko pracujący na halach fabrycznych, ale również ich rodziny, dzieci, zaczęli umierać masowo na raka płuc. I co się okazało? Okazało się, że miejscowa społeczność jest przeciwna generalnie zamknięciu tej fabryki, ponieważ obawia się, że wraz z zamknięciem dużej fabryki lokalna społeczność straci pracę. No i takich historii mniej lub bardziej dramatycznych w ciągu minionych kilkunastu lat obejrzałem dosyć dużo. Złożyła się z nich całość, może szara, tak, rzeczywiście, ale wydaje mi się, że bardzo nieoczywista. Znaczy, to jest kraj w trakcie głębokiej modernizacji, kraj w trakcie przemian. Jednocześnie kraj, w którym ta modernizacja wiąże się z nieuniknionymi dramatami. To, co nasz gość, Michał Olszewski, przypomnę, potrafi jak mało kto, to dotrzeć do swoich bohaterów, tak ich otworzyć na rozmowę i tak umiejętnie zdobyć ich zaufanie, tak prowadzić dialog, by sami zaczęli opowiadać tę historię, po którą dziennikarz do nich przyjechał. Właściwie nie ma tutaj jednej strategii. Kiedyś Ryszard Kapuściński napisał, że wyjeżdżając w obcy sobie teren, on musi mieć jakieś źródło informacji, musi mieć kogoś w rodzaju przewodnika i w moim przypadku jest podobnie. To znaczy, jeżeli jest przewodnik, to sprawa robi się nieporównywalnie łatwiejsza pod względem uzyskania informacji, choć ona się komplikuje z innych przyczyn, o których Kapuściński nie wspomniał. Otóż reporter wyjeżdża, a źródło informacji pozostaje. Często jest skonfrontowany ze społecznością, która wcale nie chce mówić, która wcale nie chce, żeby pewne historie ujrzały światło dzienne, która wcale nie chce w końcu, żeby pętali się po obejściach, podwórkach i ulicach dziennikarze, zaczepiając dzieci, dorosłych i starców. W związku z tym niewątpliwie obecność informatora, to często jest też tak, że ktoś dzwoni do redakcji, prosi, przyjedźcie, bo potrzebujemy pomocy, bo chcemy, żeby opisać sytuację, która się u nas dzieje. To jest taki pierwszy sygnał, który skłania do wyjazdu, no ale są też sytuacje inne. Oglądając telewizję, słuchając radia, wynotowuję sobie miejsca, dramaty, konflikty, które wydają mi się szczególnie interesujące, w których widzę jakiś element niedostrzeżony przez innych. I ruszam tam czasem po prostu chodząc od drzwi do drzwi. I zdarza się tak. Zdarza się tak, że ludzie nie chcą rozmawiać, ale to też jest w gruncie rzeczy fantastyczny materiał do reportażu. Rekonstrukcja zdarzenia dokonywana za pomocą ułamków, za pomocą niewielkich gestów, za pomocą strzępów rozmów prowadzonych w drzwiach czy przy furtce, za pomocą słów wyciąganych z gardeł niechętnych rozmówców, to też jest coś, co mówi o atmosferze danego miejsca, co mówi o przyczynie, podłożu dramatu, czy zazwyczaj mówi o zamknięciu pewnej społeczności, o tajemnicach, które są chronione. 23 teksty, o czym już mówiłem, zamknięte w 5 rozdziałach, różne zakątki Polski. Trzeba rozłożyć mapę, by połączyć punkty, do których dotarł Michał Olszewski. Ale mimo to ta książka się składa w tych opowieściach. To jest rzecz o kraju, który się zmienił, choćby w czasie tych 11 ostatnich lat, z których pochodzą reportaże. Gdybyś ty miał odpowiedzieć na pytanie, o czym są najlepsze buty na świecie? Pierwsza część to są reportaże z bardzo różnych miejsc pisane w ciągu minionych kilkunastu lat i one opowiadają o generalnie ludziach w podróży i o ludziach, którzy nie potrafią sobie poradzić z dramatami, które dotykają albo ich rodziny, albo lokalne społeczności. Natomiast druga część to jest opowieść o kraju, w którym zmienia się w sposób radykalny i zdumiewający za sprawą umierania ostatnich świadków pamięć o II wojnie światowej. Ja ostatnie kilkanaście lat spędziłem jeżdżąc między innymi pomiędzy Krakowem a obozami Auschwitz i Birkenau, rozmawiając z byłymi więźniami obozów, pisząc o wspomnieniach wojennych i mam taką tezę, z którą pewnie nie wszyscy się zgodzą, że II wojna światowa jest w nas głębiej niż chcielibyśmy sądzić. Nawet w tych, którzy urodzili się, jak śpiewał Deserter, 20 lat po wojnie, albo w tych, którzy urodzili się 30, czy już w tej chwili 40 lat po wojnie. Te obrazy wojny cały czas gdzieś w nas funkcjonują i są mocniejsze niż chcielibyśmy przypuszczać. To, co jest dla mnie ciekawego w obecnym spojrzeniu Polaków na wojnę, to to, w jaki sposób to spojrzenie ewoluuje i ono podąża w kierunku, powiedziałbym, dziwnym, o tak, choć może w jakiś sposób zrozumiałym. Znaczy, proszę sobie wyobrazić, że na ulicy jakiegokolwiek polskiego miasta w roku 1989 na przykład wychodzi mężczyzna ubrany w mundur SS-mana albo nawet niech będzie żołnierza Wehrmachtu. Ja zakładam, że taki osobnik, o ile nie zostałby wcześniej zlinczowany albo pobity, błyskawicznie trafiłby na komendę milicji obywatelskiej. W tej chwili częścią, naturalną częścią naszego pejzażu społecznego stała się grupa rekonstruktorów, która przy różnych okazjach, okrągłych datach lub nieokrągłych, przyjeżdża do Będzina, przyjeżdża do Krakowa, do Niepołomic, do Warszawy i pokazuje, jak wyglądała II wojna światowa, odkrywając rekonstrukcję takiej czy innej bitwy, czy to będzie wypędzanie Żydów z getta będzińskiego, czy to będzie wieszanie powstańców na Czerniakowie, czy to będą niepołomickie pola chwały, gdzie można obejrzeć kilkadziesiąt rekonstrukcji w ciągu dwóch dni z bardzo różnych okresów, nie tylko II wojny światowej. Wydaje mi się, że ta II wojna światowa jakoś ulega takiemu dziwacznemu rozmiękczeniu i coraz bardziej przechodzi w sferę pop, że ona się robi taka łagodna, zabawna w gruncie rzeczy. Więc to jest ten drugi wątek, który niewątpliwie konstruuje książkę, opowieść o tym, jak wyglądają wspomnienia o wojnie i jak wojna ewoluuje w naszej pamięci. To na zakończenie jeszcze o ludziach. Ci są przecież w tekstach reporterskich, także tych Michała Olszewskiego, najważniejsi. Na okładce najlepszych butów świata, tę okładkę można zobaczyć na facebookowym profilu z najwyższej półki, w tym samym miejscu, gdzie zdjęcie Wojciecha Mana tańczącego sambę. Na okładce chłopiec dość ufnie patrzący w obiektyw, za nim przebiega pies, poza tym słońce gra z cieniem na tym zdjęciu i widać, że nie jesteśmy w dużym mieście, to raczej pewne. Jesteśmy tam, dokąd trafiamy dzięki tej książce, a często są to mroczne zakamarki naszej rzeczywistości. Ale swoich rozmówców, swoich bohaterów dziennikarz traktuje z czułością, empatią, ze zrozumieniem. Staram się opisywać bohaterów najdelikatniej jak potrafię, bo też sytuacje, w których oni się znajdują, w większości są takie, że trudno tutaj mówić o dociskaniu pedału. No cóż może zrobić reporter, który przychodzi do domu, w którym kilka dni wcześniej powiesiło się dziecko. No tutaj można jedynie siedzieć, pooglądać zdjęcia i wspólnie z tymi ludźmi pomilczeć, ewentualnie napisać o tym, bo to też w książce jest niesłychanie istotne, jak wygląda pejzaż widziany z okien, jak wygląda ich podwórko, jak wyglądają ich twarze, co trzymają na szafkach, z jakich szklanek piją herbatę. Moim zdaniem wszystkie te detale mają znaczenie i w jakiś sposób grają. Ważnym takim przypisem, również w jakiś sposób konstruującym tę książkę, jest informacja, że wszystkie te historie miały lub mają swój dalszy ciąg. Znaczy ksiądz, który doprowadził do samobójstwa chłopca, został skazany, w tej chwili się odwołuje. W Szczucinie ludzie nieco rzadziej umierają na raka płuc, ponieważ został wdrożony tam program naprawczy i te zmiany się dzieją. Dlaczego? Wobec tego można postawić pytanie, dlaczego ja tych zmian nie zarejestrowałem. Otóż uznałem, że reportaż jest też jakąś formą ulotnej sztuki opowiadania o problemach społecznych i nie trzeba za wszelką cenę rejestrować tego, co dzieje się później. To znaczy trzeba w pewnym momencie postawić kropkę i iść dalej. Trzeba zanotować to, co tych ludzi dręczy, co ich często niszczy i oddalić się w innym kierunku. Stąd te reportaże mają formę takich notatek z kraju, w którym dzieją się rzeczy niesłychanie ciekawe, niesłychanie istotne i te notatki zawsze kończą się kropką, nie ma po niej kontynuacji. Jeżeli ktoś jest jej ciekaw, może odnaleźć ślady, czy to w internecie, czy to w innych tekstach, które od tego czasu powstały. Niesłychanie ciekawe, ważne, dobre teksty Michała Olszewskiego, opowieść o Polsce prawdziwej, często wyśmiewanej, niezrozumianej. Najlepsze buty na świecie. Książka z naszym znakiem jakości. Dziś ma swoją premierę oficjalnie i dziś można te teksty złożone w jednym zbiorze u nas zdobyć. Polecam Państwu tę książkę, a zdobyć ją można drogą SMS-ową 71 335. Koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. Proszę pamiętać, aby w treści znalazły się Państwa imię, nazwisko, adres korespondencyjny i hasło na dziś. Ono brzmi buty. 71335. A z Michałem Olszewskim, przypomnę, spotkał się Jan Niebudek. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stanowło się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę. Niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Książek i płyt minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód, a mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się,

Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr. Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 15 minut to jest za kwadrans 11. Fajny film. Co do sekundy. W pierwszym rzędzie Ryszard Jeźwiński. Dziś z nami Marta Berta z firmy dystrybucyjnej Against Gravity, a piątku w kinach Lewiatan. To jest właściwie film Andrzeja Zwiagincewa, o którym głośno już od wielu miesięcy, na pewno od festiwalu w Cannes. Film Zwiagincewa otrzymał nagrodę za najlepszy scenariusz. Wzbudził ogromne zainteresowanie. Co ciekawe, źródłem tej historii, chociaż ona jest bardzo rosyjska, były prawdziwe wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Zwiagincew jakiś czas temu przeczytał historię Marvina Jonesa Himayera, amerykańskiego spawacza z małego miasteczka, który pewnego dnia dowiedział się, że władze pozwoliły na wybudowanie obok jego zakładu fabryki, która miała według projektu zablokować kompletnie dostęp do jego zakładu. Czyli było to naruszenie jego, powiedzmy, prywatnego terytorium. Tak, uniemożliwienie mu dalszej działalności. I w przypływie desperacji czy furii wsiadł na traktor i zburzył ratusz, fabrykę, kilka jeszcze innych budynków, a potem popełnił samobójstwo. Kiedy to się działo? W 2004 roku. I ta prawdziwa historia posłużyła scenarzystom filmu Lewiatan do stworzenia historii w realiach rosyjskich. Po festiwalu w Cannes ma kolejne sukcesy. Film otrzymał 4 nominacje do europejskich nagród filmowych i to w najważniejszych kategoriach, bo za najlepszy film europejski, najlepszą reżyserię i scenariusz. Aktor Aleksej Serebrakow jest też nominowany za najlepszą rolę męską. I to również rosyjski, tegoroczny kandydat do Oscara. Mimo tego, że jednocześnie jest w Rosji zakazany, to jego kandydatura została wysunięta oficjalnie przez Rosję i faktycznie jest uważany za bardzo poważnego kandydata. Ten film jest bardzo poważnym oskarżeniem, wymierzonym przede wszystkim w korupcję, jaka istnieje w Rosji. O tym też powiedział Andrzej Zwiagincew na festiwalu w Hajfie, zapytany, jak to możliwe, że film, który jest w Rosji zakazany, jest jednocześnie rosyjskim kandydatem do Oscara. Powiedział oczywiście ironicznie, że kompletnie go to nie dziwi, bo przecież głównym celem rosyjskiego rządu jest obecnie walka z korupcją, a ten film opowiada historię człowieka, który z nią walczy. Film jest oskarżeniem nie tylko państwa i tego świeckiego aparatu władzy, ale również cerkwi. Cerkiew współpracuje z władzą, dlatego też operator, autor zdjęć Michał Kriczman, zapytany, dlaczego zrobił swoją drogą przepiękne zdjęcia do Lewiatana w takiej szaro-niebieskiej tonacji, piękne ujęcia Morza Barentsa, dlaczego zrobił film właśnie w takich kolorach, dosyć melancholijnych, powiedział, że ta szarość ma symbolizować już całkowitą martwotę rosyjskiej duszy, właśnie zgnębionej tym Lewiatanem, tą bestią. No właśnie, jak potraktować tytuł, bo również ma znaczenie symboliczne. symboliczne. Tak, tytuł filmu to świadome nawiązanie Zwiagincewa do traktatu filozoficznego Tomasza Hobbesa pod tytułem Lewiatan, czyli Materia, Forma i Władza Państwa Kościelnego i Świeckiego, opublikowanego w 1651 roku, który opowiada o walce człowieka z bestią. Tą bestią u Hobbesa jest sam człowiek, u Zwiagincewa jest to państwo. Chociaż bestią może też być drugi człowiek i nawet nasz najlepszy przyjaciel może nas zawieść, o czym też opowiada Zwiagincew, ale nie chcę tutaj zdradzać tego drugiego wątku. Więcej nie mówimy, resztę zobaczymy w kinie. O Lewiatanie rozmawiałem dzisiaj z Martą Berto. Film Andrzeja Zwiagincewa od piątku już na dużym ekranie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję. Miałem okazję zobaczyć ten film na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Jest znakomity. Polecam Państwu ten, że obraz Zwiagincewa Lewiatan, przypomnę. A dodajmy jeszcze, o czym też między słowami mówili Ryszard Jaźwiński i jego gość, że te problemy tego filmu w Rosji spowodowały, że opóźniła się premiera. Być może, jeśli wszystko się uda, odbędzie się ona w lutym przyszłego roku w Rosji, ale nie ma pewności, czy to będzie ta sama wersja filmu, którą zobaczymy w Polsce i oglądają widzowie w innych częściach świata. No bo tematy, o których rozmawiali Ryszard i pani Marta, czyli cenzura, temat władzy, tego jak to wszystko Zwiagincew pokazał, to nie są sprawy wygodne dla władz rosyjskich. Lewiatan w kinach, warto pójść. Polecamy bardzo serdecznie. Dwa place, cztery ulice, konstrukcje domów dzieli nas i on, i ona, dzieci, psy i koty. Dzielą nas posiłki, święta i weekendy, łączy nas tylko jedno, miłość i papierosy, miłość i papierosy. Dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy, dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy, dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy, dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy. Dzielą nas sypialnie, wspólne wieczory, krótkie prysznice, dzielą też widoki z okien, pocałunki i rozmowy. Dzielą nas dwa place, cztery ulice, konstrukcje domów, dzieli nas i on, i ona. La, la, na, na, na, na. Thank you. miłości i papierosy to pustki na antenie programu trzeciego. Wracamy do zaproszenia na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską. Przypomnę, nasz cykl reporterzy. Drugie spotkanie 25 listopada o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W swojej ostatniej książce, Beksińscy, portret podwójny, Magdalena Grzebałkowska opisała ojca i syna. Postacie, które na pierwszy rzut oka wiele dzieliło. Ale autorce udało się odnaleźć element, który ich łączył, a to była muzyka. Obaj traktowali ją w sposób co najmniej pasjonacki, o czym mówiła nam w audycji z najwyższej półki w lutym tego roku. Zdzisław Beksiński muzykę zawsze bardzo lubił. Kiedy była możliwość, że już się pojawiały płyty, to on te płyty chciał mieć. Skąd do Sanoka nagle mają napływać jakieś zagraniczne płyty? Polskie go nie za bardzo interesowały. Więc kiedy już stał się uznanym malarzem, początek lat 70. przychodzi jego sława i pojawiają się kontrahenci zagraniczni, wcale mu nie zależało na pieniądzach, tylko na płytach. Więc on wszedł w układ z takim Włochem, który też był malarzem i był socjalistą, co strasznie śmieszyło Zdzisława, że ktoś może być socjalistą. I był handel wymienny, czyli ten Włoch bardzo pożądał obrazów Zdzisława, bo bardzo je wielbił, a Zdzisław bardzo pożądał płyt. I jeszcze prosił, żeby przysyłać mu Melody Makers, gazety takie, w których były wymieniane najnowsze trendy muzyczne, to mu wysyłał wuj z Londynu. Więc Zdzisław, teraz wyobraźmy sobie Sanok, do którego w ogóle dojechać jest bardzo trudno. I nagle jest tam facet, artysta, który zna się na muzyce. No nie wiem, tak jak Wojciech Mann na przykład znał się w latach 60. albo Piotr Kaczkowski, tak sobie to wyobrażam. Wiedział wszystko o muzyce, a ponieważ był takim pedantem i szczegulasem, więc on, jak już się czymś zainteresował, to do imentu, więc on wyczytywał, starał się coś tam za pomocą Zosi Beksińskiej, która prawie skończyła romanistykę, pewnie trochę liznęła angielskiego, wyczytywali z tych Melody Makers jakieś informacje i ściągał różne płyty i interesował go bardzo rock i Tomek oczywiście, który chciał robić to samo, co jego ojciec, tak samo interesował się muzyką. Kiedy wychodziła jakaś nowa płyta, Marillion chyba, w Londynie, to znajomy Beksińskiego, który miał dostać za to obraz, stał już w Londynie pod sklepem i odbierał tę płytę, kupował ją rano, jak otwierali sklep, w dniu premiery płyty. Biegł na lotnisko, Heathrow pewnie, wręczał tę płytę, nie wiem, pilotowi, stewardesie, czy tam jak to się przekazywało. Samolot z Londynu zaraz lądował w Polsce za parę godzin i Tomek albo ojciec z matką byli już na lotnisku, dawali Tomkowi tę płytę, przekazywali i wieczorem w polskim radiu, w dniu światowej premiery, mogła ta płyta być już puszczona. To było niebywałe. Więc na początku tak wyglądała współpraca Tomka z radiem i to była Trójka właśnie. Ależ ona opowiada, a także pisze świetnie. Magdalena Grzebałkowska. Spotkanie z nią w cyklu reporterzy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej za tydzień o 19 przy Myśliwieckiej 357. Jeszcze mamy zaproszenia. Jan Niebudek czeka. 22 i 7 trójek. Proszę się śpieszyć. Maybe. Please touch me where I'm going wrong.